złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Łużowe chmury wciąż nad Polską, groźnie może być przede wszystkim na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Wielki finał mundialu jutro, dziś Anglia i Belgia zagrają o trzecie miejsce. Prezydent Erytrei przybył do Etiopii z historyczną wizytą. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami z gradem w czterech województwach wciąż aktualne dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Burze mogą pojawić się też w Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. To ostrzeżenia pierwszego stopnia, więc może być naprawdę groźnie. IMGW wymienia zagrożenia zdrowia i życia, straty materialne, a także utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Anglia i Belgia zagrają o 16:00 o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Jak mówi były selekcjoner polskiej reprezentacji Jerzy Engel, to finał pocieszenia, ale jego zdaniem będzie to spotkanie widowiskowe i pełne emocji. Belgowie i Anglicy potrafią naprawdę stworzyć dobry futbol. Stawia się na Belgów, bo mają więcej indywidualności, mają bardziej doświadczonych piłkarzy, bo sprawili trochę lepsze wrażenie od Anglików na tym turnieju. Mają więcej atutów w grze w zespole i myślę, że dlatego wszyscy stawiają na Belgów. Anglicy mimo wszystko tą młodzieżą, którą pokazali, doszli bardzo wysoko, ale jednak na tym poziomie przeciwko Chorwatom zagrali tylko pół meczu, a później już właściwie dominowała cały czas Chorwacja i to stworzyło wrażenie, że jednak Belgowie mają więcej szans. A jutro w Moskwie wielki finał, Chorwacja zagra z Francją. Prezydent Erytrei Isaias Afewerki przybył do stolicy Etiopii Addis Abeby z historyczną trzydniową wizytą. Na lotnisku witał go premier Abiy Ahmed Ali, a wzdłuż głównej ulicy miasta, jak relacjonuje agencja Reutera, zgromadziły się tysiące osób w koszulkach z podobiznami obu liderów. Kilka dni temu zwaśnione od 20 lat kraje podpisały porozumienie, które zakończyło trwający tyleż lat czas wojny. Ogłoszona wspólna deklaracja pokoju i przyjaźni przewiduje przywrócenie stosunków dyplomatycznych, nawiązanie bliskiej współpracy politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturalnej i technicznej i zapowiedź współpracy na rzecz pokoju w regionie. Postanowiono, że w obu krajach otwarte zostaną ambasady. Kraje mają także wspólnie rozwijać porty na erytrejskim wybrzeżu Morza Czerwonego. Wznowiona będzie również łączność lotnicza pomiędzy państwami. Korea Południowa chce wznowienia produkcji w specjalnej strefie ekonomicznej Kaesŏng, która znajduje się na terytorium Korei Północnej. Właścicielami tamtejszych fabryk były południowo-koreańskie koncerny. Strefę zamknięto jednak w lutym 2016 roku ze względu na północno-koreańskie próby rakietowe i nuklearne. Tomasz Sajewicz. Kim Jin-hyang, prezes południowo-koreańskiej fundacji administrującej wcześniej kompleksem w Kaesŏng, stwierdził, że wznowienie jego działalności będzie pierwszym krokiem do nawiązania współpracy gospodarczej między obydwiema Koreami. W jego opinii specjalna strefa ekonomiczna powinna być ponownie otwarta tak szybko, jak jest to możliwe. Strefę, w której pracowało około 60 tysięcy osób, głównie północno-koreańskich robotników, zamknięto w lutym 2016 roku. Cytowany przez agencję prasową Yonhap Kim Jin-hyang uważa, że Korea Południowa powinna dołączyć do Singapuru, Chin i Rosji, które przygotowują się do dużych inwestycji w Korei Północnej. W jego opinii wznowienie produkcji w Kaesŏng pomoże też w rozładowaniu napięć między obydwoma państwami koreańskimi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I jeszcze uwaga na osy i szerszenie. Odkąd zrobiło się ciepło, owady te stały się bardzo aktywne. Często zakładają gniazda w sąsiedztwie budynków. Od początku roku tylko na Podkarpaciu strażacy byli wzywani do usuwania gniazd tych owadów prawie 700 razy. Słysząc taki dźwięk, mało kto zachowuje obojętność, a widząc gniazdo os lub szerszeni, ludzie zastanawiają się, jak je usunąć i rozwiązać problem. To telefon do Straży Pożarnej, dla której zgłoszenia z prośbą o usunięcie gniazd owadów są ostatnio chlebem powszednim. Ktoś zgłasza do straży i mówi, że ma gniazdo z owadami w miejscu, gdzie znajdują się dzieci, gdzie znajdują się osoby starsze. Mówi rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Grzegorz Wójcicki i dodaje, że strażacy na pewno zareagują, gdy istnieje zagrożenie życia, ale... No my jesteśmy służbą ratowniczą, nie firmą usługową, więc jeździmy do przypadków, gdzie faktycznie zagrożenie jest realne. Marcin Mreczek z firmy zajmującej się usuwaniem gniazd os i szerszeni przyznaje, że na brak pracy nie może narzekać. Ostatnie dwa tygodnie to jest plaga. Dosłownie zaczynamy tak od godziny 16 do 23, 4, także od kilku do kilkunastu gniazd dziennie. Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tell me where the wind is blowing, cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. The sweetest melody I've never sung. Of your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my rescue. You are the breeze, the song that carries me. You are the sweetest melody I've ever sung. Patrick Watson, Melody Noir. Ta piosenka chodzi za mną od wczoraj. Nie, od, co dzisiaj jest sobota, od czwartku zdecydowanie. No i nie mogło się zacząć inaczej. Melody Noir, dziś 14 dzień lipca. Nie mamy gości, za to czynny jest adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. 4 minuty temu na Śnieżce 10 stopni Celsjusza i właściwie chmury, ale też fantastyczna pogoda na spacery. To przy okazji. Dziękuję panie Kamilu. Wiadomości od państwa, na przykład w Tomaszowie leje jak z cebra. No u nas w nocy padało po liście, ale przestało gdzieś koło 8. Dało się pójść na bazarek, a potem słońce wyszło i właściwie świeci. Cały czas telefon pokazuje, że pada deszcz. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli zaproszenia na bardzo atrakcyjne koncerty. Nie na bardzo atrakcyjny plakat zespołu UFO, na bardzo atrakcyjne koncerty. To Ola będzie przy telefonie, ale to o tym powiem nieco później. To poza tym, no jak zwykle, Radio Kalifornia tak mniej więcej za kwadrans, a w drugiej godzinie, jeśli nie mamy gości, to spotkanie w Smooth Jazz Cafe, tam kilka nowości, kilka cudownych wspomnień sprzed lat. Podałem już mój adres, to jeszcze strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą państwo wczorajsze notowanie listy, pierwsza dziesiątka po polsku. Jak będzie w tym tygodniu, znaczy w następnym, to wszystko zależy od głosów. Prosimy oddawać właśnie ze strony internetowej, a poza tym strona informuje o wszystkim, co się dzieje. Dziś Jarocin, dziś męskie granie. Koleżeństwo się rozjechało po kraju i świecie. No a my tutaj na Myśliwieckiej 357 z widokiem na Agrykolę. No dobra, to poczekamy na Erika Marientala, który bardzo ładnie zagra na saksofonie i polecimy dalej. Dziś 14 dzień lipca. Pozdrowienia dla naszych słuchaczy we Francji. Jutro finał. Dziś święto. Nie mogliśmy zacząć inaczej. Sałatka francusko-polska. Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il a parlé, ses torts sont disparus. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. Où fuyais-tu, ma timide colère? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit, tous mes pleurs sont perdus. En vain, par force ou par douceur suprême, l'amour et lui veulent encore que j'aime. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. Sans me trahir, j'ai bravé sa présence. Mais sans mourir, supporter son absence. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. L'amore che hai può resistere, ma il silenzio che mi dai fa riflettere. Però ho bisogno di te, ho bisogno di te. Hai ragione anche tu, non so fingere, ma l'amore che do sa distinguere il dolore più assordante dall'immagine che hai lasciato per me, che hai nascosto da me. L'ordine del tempo mi ha portato qui a confondere un inganno con i brividi. Non vedi che te stesso e io non posso darti meriti, ma c'è una cosa che ti devo, l'ultima cosa che ti devo sono io. Hai bisogno di me, puoi smettere, ma l'amore che hai è invisibile e il silenzio che mi dai lo sa descrivere. Non hai bisogno di me quando hai bisogno di te. L'ordine del tempo mi ha portato qui. L'ultima cosa che ti devo, ora che il mio tempo mi ha portato qui a pagare questo inganno con i lividi, non vedi che te stesso e io non posso darti meriti, ma c'è una cosa che ti devo, l'ultima cosa che ti devo sono io. Dal silenzio che mi dai, io voglio andarmene. Non hai bisogno di me, non hai bisogno di me. L'ordine del tempo si è fermato qui, perché i giorni dell'inganno hanno limiti. Il bene che ho concesso non ammette sottotitoli. Questa è la cosa che ti devo, l'ultima cosa. Che mi dai, mi fa decidere. Non ho bisogno di te, non ho bisogno, non ho bisogno di te, io non ho più bisogno. Laura Pausini, nie mogło być inaczej. Pascal Obispo, nie mogło być inaczej. Rozumiem, że wsparł pan Francję, a co z tą drugą drużyną? No niestety, jeśli chodzi o Chorwację, to chyba nie mam niczego dzisiaj. Za to mam inne płyty i wspomnienia. A propos wspomnień, słuchacz napisał, jeździłem do Jarocina z bratem, 84 i jeszcze kilka następnych. W 84 Walter Chełstowski, pan obok, minęliśmy się, brat wtedy powiedział, kogo minęliśmy, pamiętam bardzo, białe adidaski. No tak, wtedy się nosiło, 84 rok, szpanowało się białym adidaskiem. To teraz może coś z kraju. Thank you. teraz. Daj mi dłoń, w oczy spójrz i zobacz. Ciągle chcę kochać cię od nowa. Element, kiedyś Manku, poskładam nas. Nowość w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl / trójka. Wspomnienia, cudowne wspomnienia wywołane tym Jarocinem. Dzisiaj zaczyna się festiwal w Jarocinie. Dziękuję za wszystkie. I że trójka grała o poranku, tak, te Diridonda. No to pewnie w poniedziałek Marcel znów sięgnie w razie potrzeby. A ja zapraszam już teraz do Radia Kalifornia. I have climbed the highest mountain, I have sailed across the sea, I have wrestled with my demons and woke up with only me. I have been around the block three times, maybe four, and I think I deserve just a little more. In front of total strangers, won't you kiss me? Flowers for no reason, but you miss me. Oh, I wanna be in love. You're standing on the doorstep in the rain. Couldn't wait to see me once again. Oh, I wanna be in love. I have made some big mistakes and I paid a heavy price. I found a little peace between will and sacrifice. I have watched as all my dreams went walking out the door, and I think I deserve just a little more. Flowers for no reason, but you miss me. Oh, I wanna be in love. I'm looking town of total strangers, won't you kiss me? Flowers for no reason, but you miss me. Oh, I wanna be in love. On Tuesday, light the candles, bring me wine. Wednesday morning, I won't get to work on time. Oh, I wanna be in love. Yeah, surprise me as I'm stepping off the plane. Take my hand as they play our song again. Oh, I wanna be in love. I wanna be in front of total strangers when you kiss me. Flowers for no reason, but you miss me. Melissa Etheridge, I Wanna Be In Love. Dawno nie sięgałem po Melissę. A teraz dwie piosenki filmowe. Zaczniemy od utworu z filmu Flashdance. Michael Sembello świetnie grał na gitarze, ale też cudownie śpiewał w tym utworze Maniac, to z filmu Flashdance. I jeszcze Ghostbusters. Thank you. Ale mamy niebo nad Myśliwiecką, ale chyba zaraz lunie deszcz. I Can Wait Forever z filmu Ghostbusters. Słychać było, że to David Foster, prawda? Air Supply, australijski duet. Mieli na liście w trójce cztery piosenki, między innymi tę na początku 1985 roku. 11 tygodni spędziła na liście i dotarła do miejsca 16. Niezły wynik, tak myślę. Chyba się uzależniam od nowej płyty Dave Matthews Band. Piosence Do You Remember? Gdyby życie było takie proste jak w piosenkach, napisała słuchaczka. No tak, ale to może tylko dlatego, że ja wybieram takie piosenki, które są proste i nieskomplikowane i o ładnych sprawach. Dave Matthews Band, nowa płyta, polecam. Jutro są urodziny Lindy Ronstadt. Dawno po nią nie sięgałem. Za nowo słuchacza sięgam po wspólne nagranie Lindy i Arona Neville'a. Proszę posłuchać, jak pięknie brzmi. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. All I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known, me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there. A potem była nagroda Grammy za najlepszą piosenkę roku. Don't Know Much śpiewali Linda Ronstadt i Aaron Neville. Nowa płyta Davida Wilcoxa, dziś Helikopter. Gotta get out from under the madness. Everyone always under the gun, feeling the weight of everything wrong. Anxiety now loud, pounds like a hell of a helicopter, hovering over the alley, cutting the beam tight into the dark night, shooting a white light, brighter than all of the sun. Suddenly everyone under the hell of a helicopter's got no place to run. Pressing our hips to this joy, we'll be deep in this place to keep out the noise of that anger and fear surrounding us here. 'Cause it feels like a hell of a copter coming after, hovering over us up in the air, hammering down a thundering sound. A hovering hell of a copter chopping the wind, beating the flat ground. In the dirt in the alley, cutting the beam tight into the dark night, shooting a white light, brighter than all of the sun. Suddenly everyone under the hell of a helicopter's got no place to run. Here we, stripped to our skin, following into this trust, we'll be keep out the dust. Wanna be fearless in the resistance, fighting the current to covet the gold, turning the heart so bitterly cold. It's gonna get even colder if I surrender the one thing under my soul control. I got a clear mind, a short time. I wanna live love no matter what I've been through. I can decide not to be terrified, to live, to try the good I always knew. The good I came to do. Here we won't disappear. Fuck all the fear, they can fly. We'll see, we can laugh through these tears, brave till we die. Can't make us high. The helicopter coming out, pounding down the sound, chopping the wind, beating the ground, kicking the dirt, cutting the night, shooting the light, kicking the dirt in the alley, kicking the dirt in the alley, kicking the dirt in the alley, kicking the dirt in the alley, kicking the dirt in the alley, kicking the dirt in the alley. Każda płyta ma swój czas. Kiedy wrzuciłem do odtwarzacza ten nowy album Davida Wilcoxa, posłuchałem piosenki pierwszej, mówię nie za bardzo, drugiej trochę jeszcze gorzej i dałem sobie spokój. A potem po dwóch, trzech dniach wróciłem do albumu, zacząłem od piosenki trzeciej i potem już jest naprawdę świetnie. Helicopter to jest utwór 10 na tej nowej płycie Davida Wilcoxa. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki. Pajda chleba dziś z Polski do Szwecji. So loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day. Find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. And you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. We'll be right back.